Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. No 104.6 da FM estamos aquí todos os sábados, como todos saben. Damoslle benvida coa compañía de Armando. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulo e ointes. Bueno, como saben, xe tenemos que facer un programa diferente, enlatado. Non é dos que acostumamos a facer cada sábado, no. Pero terá moitísimo contido, terá moitísima información, cousas importantes relacionadas coa nosa cultura, moi especialmente coa cultura galega de que espalla Rosalía de Castro. Pero que, como saben todos vostedes, comenzamos sempre o noso programa indicándolle cual vai a ser a nosa proposta, como sempre, preparando unha peza de música. O primeiro que facemos é eso, escoitar a primeira peza de música para despois... Para ir adobando pois o programa, non? Exactamente. Veña, aí vai, a primeira peza. O grupo Na Lúa, sí. Empezou a nosa teima, o noso traballo deste fin de semana. Bueno, un fin de semana ateigada de actos, ateigada de interpretacións, sí, ateigada de cosas esta, interesantísimas. Esta semana vai ser, pero apretadinha, ¿eh? Bueno, en primeiro lugar temos que falar do programa de actos que a Rosalía de Castro, a Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, ten previsto para esta celebración. Festa Galega 2013 en Can Mercadé, 33 sí, aniversario. Exactamente. Festa Maior de Cornellá, que os días 31, 1 e 2 de xuño se celebrarán. O día especial vai ser o día 1, porque ese día vai ser, vamos, algo fermoso, a las 12 da mañán, sí, que teremos esa ofrenda floral a Rosalía de Castro, con moitos, de moitos grupos donde se escuitará, que a mí me emociona moito, onde se pode escuitar o himno de Cataluña tocado con gaitas. Ya, é dicir, as bandas de... E as bandas de música que veñen a acompañar todo isto. Bueno, pois ben, comenzan as letras galegas en Rosalía de Castro hoxe, precisamente, ás 7 da tarde, coa interpretación da obra de teatro Os vellos non deben de enamorarse. Aí, unha obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, sí, a cargo do grupo de teatro Andoriña, da Asociación Rosalía de Castro, no Orfeo Catalonia. Sí. Rúa Torres y Valles, número 62 de Cornellá. De Cornellá. A seguinte actuación e a seguinte fin de semana, o día 25 de maio. Exactamente, que é, pois, tamén ás 19:30, en recuperación... Unha conferencia. Isto, conferencia dos camiños rurais de Galicia, un exemplo para... a comunidade europea. A cargo de Antonio Álvarez, da Asociación Castaño Nogal, que é del IDB Cerrea de Cervantes, non? Sí. Na vida de Suarna e tal, coa colaboración de noso cantautor Alfredo González Vilela. Na sala de actos da Asociación Rosalía de Castro. Bueno, seguro que será unha conferencia sí, vai ser interesantísima, moi porque ademais... Falaranos do sendeiro de Quinta de Cancelá. Exactamente, de Río Donsal. Quinta de Cancelá. Que, la verdade, é un sitio fermoso que ti eu tuvimos a sorte de coñecer. Bueno, voltando despois ás festas de Cornellá, a festa de sí, que Rosalía de Castro tamén participa nela, que é a festa galega, en Can Mercadel. Por certo, non hai que esquecer que ali durante todos estes tres días, ese fin de semana, o 31 de maio, o día 1 e o día 2, bueno, hai ali un stand de produtos galegos a cargo de Casa Díaz de Lugo. Sí, ¿no? Exactamente, pues, de Casa Díaz de Lugo. Que se poden apreciar. Bueno, ali hai de todo, vamos, ali hai, vamos, bicas, hai empanadas, hai roscos, hai rosquillas, e despois hai o pulpo empanado, lacón, bueno, en fin, todo isto que queiras. Tamén podes, en fin, se a xente quere e vai ali a exposición de... Hai tamén unha exposición de libros. Encargo os seus cachelos, precómelos con pulpo, tamén o pode facer. Claro que sí. Bueno, por último... hai que indicar que o día 23 de xuño a Rosalía Castro, como a cada ano, celebra a verbena de San Xoán, sí, diante da asociación, con cea de irmandade e caimada tamén, xunto coa preparación daquela coca que todo o mundo pode disfrutar. Por certo, falando de queimada, tamén o día final da festa en Can Mercadé, o día 2 de xuño, sí, ao final de todo, despois dun gran baile que amenizará a Orquesta Marimba, tamén hai fogos de artificio e queimada gratuita para todos os asistentes. Que algún saldirá queimado xa con tanto dar yo xarro, levantar pesas. Bueno, despois desta explicación bastante interesante con respecto, hombre, a toda a organización da festa galega en Can Mercadé, volvemos a poñer outro bocadiño de música, de seguida falaremos das letras galegas en Galicia. Exactamente. Thank you. Bueno, e como lles decíamos, hoxe vai a ser bastante ilustrativo o noso programa. Vamos a tentar darlles información con respecto a Letras Galegas. En primeiro lugar, o que te quería eu facer un pequeno avance con respecto á celebración das Letras Galegas. Como casi todos os que nos coñecen, ou polo menos os que se informan con respecto a Letras Galegas, esta celebración foi instituída pola Real Academia Galega no ano 1963 para homenaxear aquelas persoas que destacasen pola súa creación literaria no noso idioma galego ou pola defensa da nosa lingua. Exactamente, sí. Cada ano dedícase a unha personalidade diferente escollida pola Real Academia Galega, lógico, tendo en conta que se exixe alo menos 10 anos do seu pasamento, é dicir, unha persoa que aínda que fora moi importante e interesante non pasou 10 anos do seu falecemento. Ten que pasar un tempo, como mínimo 10 anos. 10 anos do seu falecemento. Dende a instauración desta celebración cultural somentes no ano 1998 se dedicou a unha celebración conxunta aos poetas. Todos os demais sempre foi a un solo poeta ou a un solo literato. Neste ano, concretamente, en 1998, dedicouselle aos poetas medievais Martín Codas, Xoán de Cangas e Mendillo, que son os famosos poetas das cantigas populares galegas. Exactamente, ¿no? sí. A data de celebración deste evento é o 17 de maio de cada ano, é dicir, onte. Sí. O venres foi festa en Galicia. Débese a que en tal día, no ano 1863, é dicir, o día 17 de maio de 1863, publicouse en Vigo o primeiro exemplar de Cantares Gallegos, de nosa Rosalía de Castro, que marcaría o comezo do Rexurdimento, o renacemento cultural de noso idioma. E xa que falamos de Rosalía de Castro, hai que tamén felicitarse, posto que con Rosalía de Castro tamén se cumpren 150 anos de Follas Novas. Dunha publicación, exactamente. Sí, dunha publicación. Que precisamente temos aí que nas mans unha ben antiga. Sí, señor, sí, sí, señor. Bueno, pero como que queremos darlles información desta celebración, desta festa na nosa comunidade autónoma, podemos leerlle, si queren, todos os que foron premiados desde os 63 sí, hasta... Sí, pois seria perfecto que a xente, pois moitos deles non os lembrará. Pois, no instante. Sí, exactamente, isto vai seguida. De seguida. Pois, veña, o primeiro homenaxeado foi Rosalía de Castro. Sí, claro. No ano 1963. No 64, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O que hoxe tentaremos interpretar ali en Orfeo Catalonia. Exactamente. A parte de eso, que moitos eu sempre digo, Timo, tens oído máis dunha vez, que se lemos sempre en Galicia de Castelao, que a Biblia galega. A Biblia galega. Que moitos dos políticos de hoxe tiñan que repasar todo eso. De vez en cando. No ano 1965, o terceiro ano, foi Eduardo Pondal. O cuarto, Francisco Añón. E sigo lle sin decir todos porque senón vamos a cansalos con decir tantos anos. Manuel Cruz Enríquez, Florentino López Cuevillas, Antonio Noriega Varela, Marcial Valladares Núñez, Gonzalo López Abrente, Valentín Lamas Carvajal, Manuel Lago González, Xoán Vicente Viqueira Cortón, Xoán Manuel Pintos Villar, Ramón Cabanillas, Antón Villar Ponte, Antonio López Ferreiro, Manuel Antonio, Alfonso X Sabio, Vicente Risco, Luis Amado Carballo, Manuel Leires Pulpeiro, Armando Cotarelo Valledor, Antón Losada Dieguez, Aquilino Iglesia Alvariño, Francisca Herrero Garrido, Ramón Otero Pedrallo, Celso Emilio Ferreiro, Luis Pimentel, Álvaro Conqueiro, Fermín Bouza Brei, Eduardo Blanco Amor, Luis Seoane, Rafael Dieste, Xesús Ignacio Ferro Couselo, Ángel Fole, Xoán de Cangas, Martín Codas e Mendiño, que xa mencionamos antes, no ano 1998, Roberto Blanco Torres, Manuel Murguía, Eladio Rodríguez, Fray Martín Sarmiento, Antonio Viles de Taramancos, Xaquín Lorenzo, o Xocas, que tanto me menciono moitas veces, Lamela, sí. Lorenzo Varela, Manuel Lugris Freire, María Mariño, José María Álvarez Blázquez, Ramón Piñeiro, Uxío Novoneira, Lois Pereiro, Valentín Paz Andrade, o ano pasado e este ano, Roberto Vidal Bolaño. Bueno, xa están todos nomeados. Exactamente. Agora o que compre, pois eso, adubiar un pouquiño con exactamente, a boca de música. Pois, con música. E seguimos. Veña, música pois.